ظلم کون کے پیسے بند باندھی اللہ کسان قالوا چڑی ان اللہ یقینا اللہ عہد الینا لو ذکر منگا سارا حکم کرے منگا تا اللہ نؤمن لرسولین دا چیمان برنراؤ منگے و پیغمبر پا خبر واندی تردی پوری چراغ لیو کی منگا تا پا قربانی سارا تا کلو ہنار چیو خوریا غور ہوا آیا پتا کی سر راغلی تا ستا انبیاء مخشد مانا و مجھے روح کارو واندی او پا آغا سواندی کل تم چوائی ہے تا ست من لو داوری پیش کرے وما خیرات پیش کرے لے اور آگ لے لے اگے فر لے لے نفالی مقتل تموہم پس اولی وجلتا سو دئی کہ چرے ایتا سو رشتی نیا مطلب دا دا اللہ پیغمبر دے دائیو بانے نیوا چی مونگا لدا حکم شرے چی دیو پیغمبر پا خبر واندی بال ایمان دارو چاگا سو قربانی کیوں راشا وغا اکریا خدای دروی اللہ وی انبیاء دا شانی کریو نتا سولی وجل تسلی دا اس دا اللہ پیغمبر تا فا ان قذبو کا پت کچر نسبت درو کئی ریتا تا پس پتا دیل سارا نسبت درو کئی شرعو رسولن پیغمبرانو تا من قبل کمخکستانا جاؤو چراغیو دا انبیاء ری مسلام دی قومنو تا بل بیناتی و موجی روخ کارو سارا وضو بوری یعنی پدلائل و اقلی او سارا وضو بوری او پدلائل و اقلی او سارا والکتاب المنیر او پا کتاب روحان سارا دلیل و اقل سارا ملو دا دلائل اقلی خیلیو دلائل اقلی خیلیو دلائل و اقلی خیلیو اید اللہ پیغمبر سپدی مقام کی یوازنی یعنی یواز استا تظلیم نکی گی ستاند مختی انبیاء تظلیم شرے اغیر زنو تنگ کرے مطلب دا تظلم تنگ آوا کل نفس ذائقت الموت ہر یو نفس کن کے دمار گرے ایتی نن پورا بدل گریشی تاسو توجورا کن بدلی دا مدل استاسو برد قیامت فمن گوھ دہا عن النارے وساسوک چلری کریسی دورنا وما ہوا بمزہر دیحیہی من العذابی ان یعمر فمن زہرہا وساسوک چلری کریسی دورنا وودخل الجنتا وداخل گریسی جنتا فقد فاز پس پتا کی سرا دے دے زندہ باد حضر شیر رحمہ اللہ وی کل دے دیو دا زندہ باد ناری وی کل دا بل دا زندہ باد ہدا روست لیوانی شوی سی لیوانی شوی سوکا دا سرو جاندو والا پسی چلی وی زندہ باد سوک جمو جاندو پسی چلی وی سوک برگو پسی سوک چا پسی زندہ باد او زندہ باد دا سکل دا زندہ باد ای پوشی شلی نکے دے وی کدا پل کامیا شیزان نکامیا دے دزاند کامیابی فکر در سر نشتے سن با کامیابی گی چی زہدہ عن النار ودخل الجنہ دوزخ نلر کریشی اجنت تا داخل کریشی کی با در وقت گی اگا دغوی چلاسی بابا ریبت اگا بالکل اگا روپیا سو گناہ نشی جانا لے ریبت کیا بالکل سو گناہ نشی جانا لے لیکن چی دے ادری جی میں گوڑے آگا بل چی سڑی رانی نو پاگی ورارتا ہوئی او داغس پکوالے گئی دے دے پاس چی ران لہت حاصل کیا او دیم بیا داغ پل دی در مدی وئی داغ مدی وئی او دے بل پکاوے کئی مرسل اسی چی دے کامیاب شی تم رکو جی دزان دے کامیابی لینے کے او تروسا پوری جو سمبا کامیاب کرنو سنی پلا سرال ای سمنا فقد فاز پس بتا کی سرا دے دے زندہ باد حضر شیر رحم اللہ پنڈائی کی تقریر کو سواخ پس پانجابیان اچھلی کی شیور قرآن سے زندہ باد شیور قرآن سے ناس تقریر لگی شیور قرآن سے مردہ باد نجوڑے بس جیتون تقریر ختم کی پنجابیان بیا زندہ باد نارے انوالی دیل وی سشے دیل وی شیران کہ بس یوی خبری سر دو بندے علاج کے گری پنجابی سر ہے تو چگنا منی پھول دا غریر گران کار دے پنجابی بسن دے چگنا منی کے اب جی دستان راشد تانا جواب گوڑی تازان سر گھڑ گیا ہی مطلب را دے خدا رخصل عادت نا مجبور ہے لیکن پرتنوں کی دا تکنوشت ہے پرتنوں کی تو بلے ناستی تو وہ بیان ہو رہے ہیں اگلی لبا دے خیال کریں آغب وہی نما سر با گھڑ روانی نما سر با گھڑ روانی حضر شیر رحمہ اللہ آگے کی کل دا خبر اکڑا کی شور قرآن سے مرد آباد باز بیا پنجابی بیا زندہ باد نارے ہونے والے وما الحیات الدنیا نو کامیاب آد اسوک دے چھے دور نلری پیش او داخل پیش جنت فقد فاز بس پتا کی سرا دیش کامیاب وما الحیات الدنیا او نلے جون دنیا الا متاع الغرور مگر سامان دو کی دے او دے دے وی دا جون دی پا حیات دنیا بھی سرا سرے وائے وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور یہ دنیا دا جوان دلول خوب کردی دلے دے سورہ قصص گورا نسور اعلیٰ گورا سورہ قصص اتشتم سورت دے اتشتم سورت آیت گورش پیتم اللہ وی وما اوتیتم من شئن فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون هذا كدر كريشي تاو تسشينا فزدادا فائدة جوان دنیا وخائم دلی هذا كدر الله سرا هذا كدر بہتر اور حرمی شنی اے پستاس وقل نکوئی سورة آلاء بورا اللہ وی بل توسرون الحياة الدنیا والآخرة خير وابقى آیت دے شپارسم واللسم بلکی برکوی تاسو جوند دنیا والآخرت او آخرت خیر و آبقا دیر بہتر او دیر میشہ دے لطبلونا تشجیع او بہادری ورکی واللہ وی لطبلونا خامخا اغمائش بکولش بتا دواندی پمال استازو کی او کو نفسن استاذو کی او خام خاوری بتاسو من اللہ جنر آل کساننا چور کرشے ورکتا کتاب من قبل کم مخی استاذونا مولیان ومن اللہ جنر آل کساننا عشرہ کچھ شرک پیرے اذن کثیرہ بدر دیرے ریان دیر بدرت بدر پسیوئی دیر بدرت بدر پسیوئیان اللہ تعالی تشجیع در کرے دا بہادری در کرے دا بدو روز باندھی اس کارنی تو بھائی جمع پیغمبر بسی بدر دیوے لیا جمعو صحابو بسی بدر دیوے لی دائی لدے دائی مشران مبارکی دائی لدے دائی مشران مبارکی مشران سوگ دیو تل کتاب مشران سوگ دی اللہ دینا شرکو نبال جوڑے دم در بسی جبرا اشکی در اشکی ری کرنا وَإِن تَصْبِرُوا أَوْ تَجْرِي صَبْرُ بُرْتَاسُ وَتَبْتَقُوا أَذَانُ بَجْبُ سُسْتِيَانَا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورَ فَسِيَقِنًا بَا دُوْچَتُ كَارُنُوا ذِنَّرِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ أَوْ فَكُمْ وَقِيْتُ وَعَوَسْتَى اللَّهُ مَذْبُوتَ وَعَدَدَ آغَ كَسَانُنَا اوتو الكتابا چورکرشو کتاب لتبیننہو چی خامخا بیانو ای بتا سدا لنا سی خلقو تا مخی میں تویلیو دری وادی ویا نو یو وادا لانبی آلی مسلم نواغستی دیشوا چی لما آتے تکم من کتاب و حکم ثم جاکم رسولم رسولون جارا ری تاسو تیو پیغمبر پاد سمندی چی تصدیق کون کے ہوا دار سے جستا سلا سن کی دیا ملتو من النبی ہی ولا تنصر انا داوازہ باندیا علیہ السلام نا اس کی شیوہ دویم وعدا دو مولیان نا غستشیر درم وعدا اغد تمام خلقنا غستشیر سید ویغ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا ندا دویم وعدا دا چلا دو مولیان نا غستشیر ویغ اخذ اللہ او فکم وقی چوارست اللہ مضبوط آوازا داو کسان نو تل کتابا چوار کرشو کتاب لتو بیننہو لنناسی چی خامخا بیان ویبتا سدا خلکو تا ولا تکتمونہو او نو پتویتا سدا فنبدوہو فسور بلو دیدہ کتاب ورا ازورہن رسل شاگان اقبلونا شاگان رسل خنو بلولے تفسیر کرتوی وی بلد رجو ری حریر و دیواج آخو پا ریخمو او ریخمینو کپلو کی بن کرو اڈیر احترام ساتلو والا مسنگ اللہ وی کبر دولو دا دیدہ کتاب رسل شاگانو کلونا وی ولیکن ترکو العمل بیہی لیکن پریخو دید دی عمل کل اللہ پا کتاب باندی مفضالک النبضو بس دگا گرگول گردول سو عمل کی نو کرے بس گردول رہی دا کتاب رسل شاگان اخبرونا اوارے کبھی میں سمن قلیلا دنیا کی لگا فبے سما اشترون بس دیر بد آگا اشترون کے ورکی دیا دا دائی چی بس ورکل ندا دیر بد دیا فبے سمائشترون پس دیر بد دی آگا چی ورک دی پائی باندیا تفسیر بیدہ مظہری آگا دیدے وی یعنی دوئی آوہو دیدہ کتاب برباد کر و ترک العمل بھی وکتمو ما فیہ من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیدا برباد کا عمل بکری ہو دی او پٹی کاغ صفت جو بدی تواد کی دا لاد پیغمبر او تفسیر بھی دائی اوائی وند وراء ظہری مثلن فی ترک الاعتداد و عدم الالتفات دا غرد والرس شاگانو ندا مثال دے فی خوضود دا فی ترک الاعتداد شداری سا لحاظ انساتلو او التفات برتونک دا پا دی کی دا مثال دے پا دی کی لکه یو سڑه وی زمان خبری رشاله و گردوله ملو دا زمان دا خبری سخیال دی اونو ساتلو وشت رو بیهی او غرق دی پا دیوان دی سمنن قلیلا دنیا چی لگر فده سما یشترون پس بد دیارا یشترون چی ورکی دی تفسیر قرطبی دی ری یو بہتر خبر لکلی دا محمد ابن قاب قرظی اغوی لا یحل لعالم ان یسکت علی علم عالم لا جائز ندی چی دے سکوت اختیار کی پر خپل علم ماندی یو مسئلہ ولا معلومہ دا ضرورت دے ادا دا مسئلہ انکرال دل را چکی دل حلال ندی ولا لجاہل ان یسکت علی جہلی ہی او ناپو والا پکار دی تو پخپری ناپو والی بلشی او دے دخپری ناپو والی اسلام کئی وی ویلی جی اللہ وی اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننہ للناس اللہ دلوی خامخاو بیان وی دا خلقتا ذکہ دا مدیان رمون دی کن گلیتا والا جیبون اڈت کن کنا غال لدی والا ڈاکا کرا تو کچھ چرتا دا جو تو ہار مونی ناغا دا دفاری لاتی اچھ چرتا سپکاوے نو ددکے اخو دے گلے کی گینا دیکھ پل مزل نپری داولی ذکا اللہ ورطوئی لتبینن نهو لنناس او اللہ ویلی دی خلقلا ناقولا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون دی امیان لوئی ناقولا وئی کہ نپوئی گئی آنو غلی مکینی فاسألوا پس تپوس کوئی اخو جی تپوس دیو کنو گرے منی بنا فکر تقلید بنا کے آسی با تپوس کے نی بنا گرے تپوس بچے منی بنا فکر تقلید گم خنے دے جانا آسی بات تپوس کے نانا آسی بات تپوس نکے کی تپوس دیو کنو منی بے منی بے ہم فبیر سما اشترون دا شان دا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے لولا ما اخذ اللہ علی اہل الکتاب ما حدثتکم بشیئین کچری نوے آغلون چی اغسطے دا اللہ دا ملیانونا نما بتا ستا بالکل سے بیان نو کرے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وئی اور ثم تلا ہذہ الآیۃ بیدا آیت الاستید اور تفسیر ابن کثیر دی آیت لانے وئی وفی ھذا تحذیر للعلماء ان یسلکوا مسلکہم فیصیبہم ما اصابہم فدی آیت کیا ورگی علماء اولا دا چی دیدئی پا مسلک دی یہودو باندیا چی دیدئی دا اللہ کتاب شال گردئی نو پس دیدئی دا بورسی گیا آغا عذاب چی آغای ترسی دلے ہو وَيَسْلُكُ بِهِمْ مَسْلَكَهُمْ او روان با چی دیدئی باغ دید روانو لگئی جہنم تا دید نباسی نو فعال العلماء یبغدو ما بی ایدیهم من العلم النافع الدالی على العمل الصالح ولا يكتم منه شيئا فالعلماء لازم دي او واجب دي چکم ددی پلاسنو کی علم دے فائدہ مند او دلالت کو ان کے پنی کا ملوان دے نوچی آغا بیان کی او پڑھنے کی داری نسے شے او تفسیر مدارک دے آیت لاندے وئی فدی آیت کی دلیل دے چی واجب دی پا علماء باندے چیدئی بحق خبر کئی خلقو تا او سچیدئی اغز دکری داری نبسشے نبتائی لغرد ان فاسی دین دپار دس فائدی فاسی دیا اندو اسانتیا کل نپا ظالمانو باندیا چیر ظالم دا حکول دا خبر کوما ریگی دیر چی اسانش کی نانا بیانو کا چھر دکن اسانی جی یاد بار دو خوشحال اولو نو سنو گئی وَتَتْيِيبًا وَتَتْيِيبٍ لِنُفُوسِهِمْ وَأَجْرِ مَنْفَعَتِمْ وَجَرِّ مَنْفَعَتِمْ او دو پار در اخکل دو سفیدی وَدَفْعِ عَذِيَتِمْ او دو پار دو دفی دو سزرر او لِبُخْلٍ بِالْعِلِّ یاد وجیو شمتیان پا علم مان دی او ایپا حدیث پاک کی راضی من کتما علمان عن اہلی اگر سوک چھ پٹک علم دا اہل خپلنا چھ سوک والا ناس کی چیز دیکھی ادیتی پٹائی الجمہ اللہ دلو جامع من نار اللہ بدلا واجد وروا چھئی چھ دو انہی دا علم پٹک انہی دا خبر پٹکڑا او گمان دین کہ یا کسان یفرحونا چھ خوشحالی کئی بے ماں پارا سوان دی اتو چکڑی دی گئی حقی پٹ کرے ویحبونا من سادی ان یحمدو دا چی صفتو پیشو گئی بے ماں پارا سوان دی لم یفعلو چی ندی کڑی گئی حقی ندے بیان کرے او دے ویر چی تود ماں صفتو پیشی چی صحق بو دے پس گمان مکو پڑی وان دی پخلاسی سردار رابنا سامان زوحر دی حان نار ادخل الجنة فقد فاز اولا لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب چی حقی پڑکڑے او اسی دے وی دما دی صفتی شی بورد سورد خدای دین خدمتو کو نو پس گمان مکو پا دیوان دی پخلاسی سر وارا او دا پار دی بی عذاب درناک بیا مسلح توحید او خاص دا اللہ دی دا اللہ دا با شہید اسمون نوزم کی اللہ پاری و شیوان قدرت والا دی ان نفی خلق السماوات والارض یقیناً پیدا احساس مرنو درم کی اپ اختلاف رشتے اور آیاتین خام خا دلائی لولی لال باب لپار خاندان دا کلنو الذین خاندان دا کلا کسان دی یذکرون اللہ چیادی اللہ کولارا پناس دیو پار خنو گلوان دیا مطلب دا اللہ یادی پہر حال کی اللہ یادی ویتوکرون او سوچ کئی فی خلق السماوات والارض فیدا احساس مرنو دغم کی کیا مطلب دا ذکر ان کئی نفکر ان کئی فگورا ذکر سکی کئی ذکر دا اللہ کئی او فکر پا مخلوقات دا اللہ کی کئی ذکر با دا اللہ کے او فکر با دا اللہ پا ذات کی نکے بلکہ فکر با دا مخلوقات کی کے کل شیطان حدیث پاک گرازی بندل ویا هذا خلق اللہ الخلق دا مخلوق دے اللہ پیدا کری فمن خلق اللہ یا رشید اللہ بچا پیدا کر نانا اعوذ باللہ وایا دا اللہ پا ذات کی بسوچ نکے ذکر بدا اللہ کے او فکر بدا اللہ پا مخلوقات کی کے او دا نچے ذکر او فکر دوارا متضاد دیا چھے ذکر کے نو فکر بدا زائل شوی تو بھی اوشا شوی نانا ذکر بم کے نو فکر بنیم برقراری بچا جی ذکر کئی فکر نداد وجد غلبی شیطان نراضی اگا اندہ غوی خط اور ووی ووی دیدہ نس خلق لیدل چکل ذکر شروع کی دا اللہ نور تازستے شیع نو اغبان دی پیوشی آشیع آغار توش نو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ ورتوی داد شیطان دو وجی نرازی داد شیطان دو وجی نرازی منگا خدا اللہ ذکر کوا ولا نسکتو امون خنبر دیبوا امون خنبر دیبا حسنی بسی دیبا حسنی اللہ لچا حسنی تفت کر انا آغوی زمان دی سردہ لوز دیا چی جائی دی یاد کوئی پا غارا باندی کینو لیشی یاد بلائی پا سر کینو لیشی اب یاد والا قرآن دا اولنا ترخیر اولو سپیشی نوکہ چری دے راو گر دیدو نمون بہو رشتی نی دے وہ ندی دے کوئی پا غارا کوئی دارو انو گر دیدو دی بلائی پا غارا باندی دی بلائی نادو رارتاو نشی داغی نادو رارتاو نشی وہ جوڑی جی دے دغشانی دے نو رارتاوی اگر یو ذاکر لگیاو کاری کاو نو چی ناسا با آگا کلبا بے پریخو دیداو راو با گر دیدا پلتو بشی دائی ذکر کاو نو دا غبی وجد کرا آگا یو زمیدار دا ونجی سر غنم ختم شن آگوی سب کلی جزم و نور غنم برا آرم کوارو کا چی پا دبانی سچالی شن زبا لرشم غنم بطر آرم نو چی دا یو سوب الفی رواز استیز لو سزائی کی اندغش وجد گراغ ہے راو گردی دی چیز دی راغ نلاغ جولی تشا ہوئی خرطا باندی وجد علا راگی احتا جولی تشا شی تاکی جولی تشا شی نالا پتا وجد راگی درد کشانی پا دی خلق والا وجد راگی او دا چی کمو خلق دا ذکر یو ذرکو دی اکریخ دن دی رشتی آخال ویلو چی مرا وجد وجد نیتا وجد مجد نہیں آگا جو عالم تقریر کہو ناغوی یہ پھر لگیا ذکر کہو میرے چاولا روپئی ہوا کا نو دیکھو پذان ہل رہا اس تیرے نہ روپئی کا تفریح ہوتے نو دے وہی وہی مرید مان درہم کے بر سرداشتم گزاشتم گزاشتم لا الہ الا اللہ نو خلق پا مرید منو درہم کی برسر داشتم ولی فرسی مانی سپوئی دل نو خلق ہوئی ذکر کئی نو دا مرید والاختا نوائی غم کن اے پیر من برداشتم برداشتم لا الہ الا اللہ نو خلق ہوئی عجیبا ذکر کئی یا ایدل تراؤس پر ناغوی نیمد کانگری نمی دے رسی اللہ لا الہ الا اللہ دا ذکر دے دا ذکر دے گدا خو اسی مسودہ برابر ہوئی الذين والكسان يذكرون الله ذكر كيد الله طولا وبنا استوا باركنو بلواني ويتفكرون وسوج كاي فبيدا اجاس منودر مجيجي اواي ربنا يروزمغا ني بيدا كريتا هذا باطلا دا بس بيكارا الله ذاتا بس بيكار ني بيدا كري بلكي دا استاد وجود دليل دي نو دا استاد يوالي دليل دي يا سورہ سواد سورہ سواد سورت دے دوکم سلوی آیت گورا اوشتم وما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار وما خلقنا السماء والارض احضر شیر احمد اللہ وی یو پیرا زمانی دا شانی خلق اس مناظرہ وی یہ مناظرہ میں وہ ورسر یہ سوز علی لارم یا پھر رہا لالت طالبان وی جیرا عجیبا کنی خبر تار رضا سے دیتی چرتا دی میں یرا زاکرین اسر ہے مناظرہ دا خب پرمی نکریشو ایمان وجہ گرازی آغین میں صبر نکریشو یو دا ہونی ہو ابلاغ ہونی طالب ہو دا تی بریج واندی گوتی والی ما بوزا دا مناظرہ دا نرانو کر دا تا سو کولشی وی اگا دا سی سنوی مای تا سلا بوزا وی اگر اینا ما با بوزی وی آخر می دان سر بوزن چی بیو مدلو آنوی آل توزا غی سر لگیا ما دلائلو باندی آرامین اوی دل دا سی کون خود ایزاد نکل اس سو باس کسی سنالی سنالی میرا وسطو یا گئی اغباس پند ختم شو آگئی ذکر شروع کی پاگئی باندھی وجہ گئے میرا طالب کل روسنی کتی وڑی کل بل کم یو لگوتی وڑی نہ لکھی پیر لڑا گلا لگوتی نہیں وڑے آگا جوڑے بس پارام سے سر کا تک او شرم او خبکان میں جو اردا خورا لگے گا گرم وہ آ گئی کہ ماں لوگ نہیں ماں لیتا ستلیش یہ روانش ابھی کشتی میں راجیش کی دیر میدان کی دوسرا خبریں نکی دے ماں لوگ سے سنگھ گلے روانی خبریں نکی یہ مولا ظالم تھا وہ مال جنگ کا چلے ہو یہ مناظرہ خلق جاتی کے ذکر پا گئی باندھ وجہ رات لو خبروں تردی پوری کتابوں لکھنی کہ صحیح ہوا جدا رہے کتاب تو تر ادا سے ہوا نا پتی لکھنی میں تھا کہ وہ صحیح ہوا جی اور چیتا لا کی نہیں ہو رہی آدھا سمشے ہوا جد نہ دل تواجد ہوئی وجد نہ تواجد یعنی پغان مانی پغور وجرا وسط یو مرض ہے اور یو اگر سوچے تمہارا تمہارا مطلب تھا پسند دن بزور بیمار ہو لو وما خلق خلقنا السماء سوء اسواد اجتماعیت انہی بھی لکڑی منگا اسمان و مکا آو سے چیری پہ مندی بارو کی بات لا بیکارا بس دار گمان دار کسان کی کفر کرے فویل للذین کفروا فخلا کدی آو کسان تا کی کفر کرے من النار دورنا ربنا ایرواز منگا نیلی پیدا کری تا دا بس پاکی تا لرے اللہ فکینا عذاب النار فرسو ساتی منگا دا عذاب دورا ربنا ایرواز منگا انکے پینند چی آسو چی داخل کی طور تفقہ دخ دیتا بس بتاتی سر رسوا کتا دے وما لیدوالیمین من انسوار انبید پارا ظالمان سو کمدا دیان ربنا پرانی کریم یا منادیان دیو آواز کون کی نا اللہ پیغمبر نا یونادی للایمانی چی آواز کئی خلق لا للایمان ایمان تا ان آمنو بربکم دا چی ایمان را رہی پر اخبر واندی فآمنا پسیمان روڑ منگا ربنا ایرباد منگا پسوبہ ملگنا اوند منگا وکفر آننا علرکد منگنا سیئاتنا گنا اوند منگا یا تدلیبنا دنیا منگا وطوفنا مال برار اوفاد منگا مرگری جمیکانو ابرار چالوائی مدارب مانا کرے گا المتمسکون بالسنة منگولی لگوں کی بسنت باندھی دا ابرار دیا ابرار سوکھری منگولی لگوں کی بسنت باندھیا او حسن بصری رحمہ اللہ دا قول لیا کہ ابرار وہی آگا چالا ابرار آگا چالا وہی جگہ نجی قدر تر کیا حسن بصری رحمہ اللہ وہی هم الذین لا یؤذون ذرا دا خلق دی چھ ضرر نور کرنی جیتا ولا یرضون ذرا انا خوشحالی کی پر ضرر باندیا مرقات کی ملا لکاری دا قول دا غرا رستے رے اول جلد آیا ہے ما صفحہ چھے ابرار چال ہوئی چنی جلم تکلیف نور کئی تو گرتا ابرار کی اوکن ابرار کی اوکن میں دن خدا اور کی اولاد دام ابرار کے مور ابلار کی نخ ہوئی دام ابرار کے دام ابرار کے سڑے لگان لو گورا درن لو مر گلے زان کو ابرار کی شامل کر دینا یو نجی کا گرلم تکلیف مور کوا انسان کو انسان دے پلم دان لپ ضرور مخوشالی گا ربنا ایرباد منگا و آتنا و راجنگا تا ما و آتنا آگا چی لوز کرتا منگا سرا پجبد انبیاء و خبروانی او مرا ساگے من پرد قیامت انکا یقیناً دکی لا تخلف المیاد اللہ تا مخالفت نکے دوادی تو گورا دی آیت کی تینزو گلی دی آیتونو کی دولر الباب نرستو پدی کیا تینزلی ربنا راغلے رے سوگلی ربنا راغلے تینزلی ربنا راغلے رے مطلب دا وہی اللہ کا ذات دے چت داغن سوالے اوستا سہاجتی حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ اغوی من حضبہو امرون آیا سوم کی تکلیم کی واچو اغوی او کار یو ضرورتی دے نپنزو دلے ہوئی ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا نو انجاہو اللہ مما یخاف و آتواہو ما ارادا دے با اللہ خلاص کی دعوت نہ چلے یریگی اور بچ اللہ بس چہ دے را دے اور دیوی دا سنگا ناوی کستا تو خی نمتا آیات نو لولے تو کو رسول دلی ربنا را دلے یو دلی یو سل یو نویت کم گورا ربنا ما خلقتا عذابات لا سبحانک بطنا عذاب النار دویم دل ربنا انکا من تدخل النار فقد اخذیتا درم ولی ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان سلورم ولی ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا اجزم ولی ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ نور پسی سرا دی فاستجاب لهم ربهم اللہ بلی دعا قبول کی لیکن سنچے اللہ دا غیر دعا قبول کرے وقت تالا سے تکلیف دے یا سے مصیبت دے یا دس تکلیف نہ یاری گیا میں یو تین دل علی رب بنا ہوا ہے خدا سے نا چھتا شاہ زبانی جمع خرچی لگی توجہ سا ہوا ہے تھا لگی توجہ سا ہوا ہے لیکن موکی جدی رحمہ اللہ یو دے کلی گری وی بعد خلق دعا واری نا دعا لولی دعا غواری نا دعا لولی لیکن دے دا عربی الفاظی اکتری کے لفظ تحقیقے کے لفظ سوارم سوارم دا دعا وے غواری کو نا مختلف آگے لوگ جتنے بھی پوئے گی اور یا گواری میں سنگا گواری بس خالبین لائن اندی پرواہ بن لیا اور غفلت سر گواری نو یو تو دعا مشکل دی ہو گل تو دعا مشکل دی تیرے والی توجہ سروایا اخل ربنا تنظری پورا کا اخل حاجت اللہ نہ اگاڑا اللہ بے پورا کی معمول کی ویلو اننا سمعنا منادینا دی للیمان دیکھ ویلتا دا تاریخ کبیر دا امام راضی اگا والا درکون امام بخاری رحمہ اللہ تاریخ کبیر کی لکلی اتم جلد کے صفحہ سوار لسما دا منیب روایت دے دا خپل نکنہ روایت کئی چاروائی ضوعتی دم پا زمانہ دا جاہلیت کی دا اللہ پیغمبر یو چوک کے اولار دے او یقول للناس خلق لوئی قولو لا الہ الا اللہ تبلیحو اے خلق دا تجا جوڑا کئی ادا کلمہ ہوئے چھ بغیر دا اللہ نے بلسو کارساز حاجت روا مددگار مشترے نفمنہم من تفلا فی وجیہی سوک ولب مفتکل کئی ومنہم من خسا علیہ التراب سوک اخار ورنولی ومنہم من صبرہو او چاول کنزلی کولی حتن تصف النہار الحمدللہ چھے من باند خاری اتکل نکی گلین اکی پر منگا چاوکل انو اول بدا دو خیر نی او گلین بیا چی سکو ندا بپریدو دا بپریدو او با بس ما اخبال غار اخلا سکا خدا خدا اللہ پیغمبر دے اللہ غزاد دے چی پر منگا باند امتحان ان دمرا نراوجی سمرا چی منگا نی دا اللہ پیغمبر لی شخصیتو ناغو اندی آغا امتحان راوست کاغب ما اتاب اندرا وینا کی اسلام لسلام ارینا کی اسلام لسلام کی بس یار زمان اسلام اتار ہے زمان سلام حتن تصفن نار تردی پوری کی رز نیمی لو رسیدہ نو دیستلے شو نو دیستلے نشو دخل قامدو رب کم شو نو خلق جاولا نو نو فاقبلت جاریتون دے غصم من مائن یو جنہی لوٹا کی اوپر آئی میرا اللہ پیغمبر خپل مخوین دلو او دیلے وی انگوری خفا کی گا ما او میں اری گا پا خپل بلار باندی چکلی پتو باندی بسو غالب شی او مد ظلیل والینا خفا کی گا او دی عرب اندر در سرنی نو ظلیل والشتا وی نغلب اشتا وی اندر شانی بیم بانگو مبتدین اگر وہ رو لگئی قسم پا خدای کہ یا غالبی یا ورسر دلیلی آسی سور حضرت پریدت حقیقت آپ سور حضرت نبدلی گیا آپ سور حضرت نبدلی گیا بلی اور سرے جو جید بدعات اڈکی وی نم اگر کشی پرتی وی اگر بدعات لار دفن شور دا اونی دا حق نو حق لارو اگر نا دا باطل نو باطل لارو نن حق آگا پاتی دے باطل لالا فاما الزرد فیدھب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض سورہ راج کی اللہ مثال لے لے باطل آگا بھی او حق آگا پل رینی سیا نو قلتو ماو علمان حاضری دا سوگ دی نو خلق را لی دا زینب دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لول او دا یو خیستم ہوا تاریخ کبیر دا اتم جل سوار لسم سبق کی ذکر کری او ترجمہ دا 1977 دا شانی دا روایت حافظ نور الدین علی بن ابو بکر الحیثمی اگر مجمع الزوائد کی ذکر کرے شپگم جلد نوشتم صفحہ دا دلشانی دا علامہ ابن حجر علی صحابہ فی تمید صحابہ داری پر درین جلد سلور سو پیندش کی تم صفحہ کی ذکر کری دی اور دلشانی علامہ ابن نصیر و اسود الغابہ فی معرفت صحابہ سلورم جل سلور سوزوشتم سبجی دا ذکر کری دا روایت اغی نقل کرے رہے فاستجاب لهم ربهم پس قبل والے اکد دائی رب دائی انی ذکیم لاو دیو نبربادم عمل عامل منکم عمل دیو عمل کون کستا سنا من ذکر ناری نئی او انسایا جغنا نئی بعض حکم من بعض باستا سد بعض نئی بس آسان کہ ہجرت وخرجو او اخلے سلد کورن کلنا و اوزو او تکلیف ور تو ور کرے سو دی سبیلی فلار زماتیا مطلب دا زما دین کارنے پور مزک والا تکلیف ور کرے سو تفسیر عثمانی اور تفسیر کی لکھی علامہ شبیر احمد عثمانی وہی یعنی سب کچھ اس لیے ہوا کہ وہ میرے نام لیتے ہیں وہی داتول ارس و سردی وہی نوشول زمان مخلی زمان مخلی او بیائے تائید کی سو آیاتی نہ خیلی دی تائید کی بیا سو آیاتی نہ خیلی سورہ ممتحنی اوالی ویلے دا سورہ بروج اتم آیاتی ویلے دا سورہ مہدی یو کم شپیتم آیاتی ویلے دے کیا گا موسیٰ علیہ السلام مرگری اگر انہیں وجل کی گی گٹی اگئی ڈالان رستے دے ندا شانی اگر مومنان اگئی اول اور تارتا اولے شی او خند کل لارتا اولے شی ومان کا مومنوں الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید دا شانی سورہ ممتحنا کیا کہ یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم نو زمان مخلی ددی وجن والا تبلیو ورکڑے شو وقاتلو او جگڑو کردئی وقتلو او وجل شول دئی لو کفرن عنہم خام خاص ضرور بھی ضرور لرب کمزور دئینا سیئاتہم تبلیو دنیا دئی ولو ادخلنہم او خام خاص داخل بکمزور دئی جنات جنتون تا باغون تا شبئی با دلان دے دونو دینا نرنا ثوابا من عند اللہ دا بای بدلا دے طرف دا اللہنا واللہ واللہ عندہو دے دسر آخوصن ثواب بہتر بدلا را لا یغرنکا دوکت دیوان چیتا تقلب اللذین او ادل راو ادل داو کسانو چکو حرکن سل بلاد فدی کلو دے کدائی دا مس مس گردی ندا ہتا دھوکا جوان چھے اولی مطاوم قلیل فائدہ دا لگا سمم مواہم جہنم جا زید دید جہنم وبیر سلم حاد او بد فرش دا جہنم اللہ غزات دے مدے ورپسی پریخے دے نکی دائی سکی مکلی کلک اللہ پی مدے راستے بس کس بنی اس وبیانی تبی جیدی لنگوری اگر چلی وئی میں سمانا یو زیما یو زیما لکا فرعون چی آنا آنا ربکم الاعلی ما علیہ لکم من الہ غیری دائی تر عظیمی تر کمی چی پی اللہ مدے سسکرو او کل چی پی اللہ مدے راکو فلما ادکہ لغالکو قال آمن انہو لا الہ الا اللذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین ذو بنی اسرائیل مرگرے ما ذو آگئی مرگرے افو دے بیا کلوی دے آگا وقتی چی بیا تو فائدہ نمی لاغی لنو آل آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین دگا شانی ہر جابر سرکش و بیمانا اگر دیل خیالو کیا چی بردان جان رمان دے اللہ غزات دے چی آگا والا سنوئی نسو والا نوئی او چی کل والا وئی چی کل والا وئی اینو بیا والا وئی کو بیا سفیدہ نکی لیکن اللذین اتقو لیکن آگا سن چی زانی بچو دخلاف در اخبرنا دپار اردی بی جنتونا فاغونا چی بھائی جی بات لان دے ان راگی نہ ہونا ہمیشہ بھائی بھائی بھائی کی نوبولا من عند اللہ کامل مستیار طلب اللہ نا حضرت رحمہ اللہ بھی یو پیرن دی کی شخص چمل مستیا کو ابھی لوئی کیا گا یو ربی یا تو ربی یا زیاد نہ زیاد ری ربی چی دی نا پلے نا ویل خلق من مستیا نہ ہوئی پختان ہوئی وہ یو رب مہمان حضر مرض مہمان حضر مرض مہمان ہو بیا بہمان اور کہ دے دا گواڑی کہ تو سری پور ہوگا ادا مال اپری دا ذکر مل مل بند تکلف کئی نو جوڑی دے جو دن یو رضی تکلف کو نو دے پان سے نو بلا رضی تکلف کو نو بلا رضی والو ایک سن دن زبازم سن دن زبازم نو مل مستیا ہوئی عدیل چی غزیات نو بیا دری رضی نو دن بیا بنی نو وی دی کی مشاک شنو کل یو تفسیر گورا کل بل گورا کل بل گورا وی بس چتا معلومات دنو شو اب مولانا حسین علی رحمہ اللہ را لوئی سر لا میز باندھے خان پروت دیا دورا ابھی رہے حل کرے ابھی رہے حل کرے نیچے آپ میں خان روکا تھی نا ابھی حل کرے ابھی رہے حل کرے حضرت رحمہ اللہ جدیدہ مطلب نا دے کہ زمون دا استاد اگر خبرو کہ زمان شاگرد دا آیت کی اشکال پیدا شد او اگر ما لگوی کہ اتقان دا دا سر لپروت دے ہو گنیا گو گو نا اللہ فرشتہ پا شکل دو اگر اولی گلا دا نیک بندہ او ما تیدا ہو دا مطلب حضرت شیر رحمہ اللہ ویو سدیر آسر ملاو شد آئی ما لے یرس تا ما سر در رسال پور پا میرا باندے دیر خوشی دی یہ ما اس خمی در سر اکری وی لاز رانا رو کشی و تارا تخیلی اگر ما عمر کی ما چطا در رسال پور میرا باندے دیر خوشی دی تو غلط لاری ویدہ خیلی دی شیطان زما پا شکل را گلے دی تو صحیح لاری ویدہ خیلی فرشتہ با اللہ زما پا شکل را لی گلی صحیح لار ویدہ خیلی دی نیم خبر شو مدیل ویسو شے دا مطلب نہیں کہ خوب تاولی دن ہوئے دا رشا آغا خبر و اغرا آگلے نا دا اللہ دا غنیک بندہ پا شکل باندی فرشتر اولی گی او اغا بندہ لگی تے اشکال نا اغا ختم شی نا اغا اشکال دی طریقی سر ختم شا اغا دا چے کستا زخیال ملمہ جد بندہ را شی نبا جوڑے دے پور تلڑ شی نچی پوری خی نپور والا غمو کی او گنی نبا جوڑے کانڈول واجی نو کلا دے یو چا وار چا کول ہے کلا دے پل چا او کلا دے پای غمو کی دے چای غمو کی دوشانی چتا لڑ شی نو چرگوڑے غوال آلال کی او تکلف وطو کی او دے دے غمخ بے پس پاس ولے دے یو بالخی غیر کی نی ولے دے دوائی شال پراتے دی اللہ گیا دے گپ لگئی رکا ملہ دے دارے چھے دے دائی سواسی آنا آغا با دائی کئی امال براری سوچ بھی کر ورس رہی ندارہ شانی دا نزولم من عند اللہ داغی دا مطلب دے نزولم یعنی دائی سر با اس غم فکر نیا مل مسیابی دے طرف دا اللہ نا وما عند اللہ آغا شیچ دے دا اللہ سر خیر اللہ برار دا غرہ دا پار دنی کی چون کوہا وَإِنَّ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ أَيَتِينًا بَايَعَ أَهْلَ الْكِتَابِ نَلَامًا خَامُ صَارُوا سُبْدِي كِيمَانَ عَلَى اللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ أَوْ بِكِتَابٍ عِنْدِي كِرَالِ غُلَشَتَ سُتَا وَمَا أَوْ بِكِتَابٍ عِنْدِي كِرَالِ غُلَشِي دَيْتَا خَاشِعِينَ لِلَّهِ وَذَاكَ حَالِ كِرِيدُن كِي دَالَانَا نَغَرَ كَيْ بَايَاتُن دَالَا بَايَ دُنْيَا چِلَ گَرَا أُولَئِكَ تَكَسَانَ حساب والا مومنانو اصبروا صبر اکیا کلکشیا وصابروا وصیت اکیا بلتا پر صبر وانی یا وصابروا ندا غباب دے چھتا مشارکت پار راجی مطلب سے ہے کافر اور تو جنگی بیا اور تاسل ترد رسید لئی نفعنہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون اغل جاوے تاسر جگرکی نکتال زخم رسید لئی ناغیلن زخم رسیدی لکہ سرنگی تاسو ترسیدی اور تاسو عقیدہ امیر ساتھ دا اللہ جو طرف نراغ سچا دے امیر نساتی آ قیامت امن مانی آگا جنت امن مانی جنت دوزخ اغن مانی آگا چی زان کلکل دے او تاسر جنگی گی تو زان داغن سیوات لکا نو اسوالی او زان غالب کل و صبر واندی پلی کا سروا تو سر قیامت میں بنی آگ لگے آگے بھان پلس کرے تو لے بھان نکل کے اگر نہ ہو تو لگ کی اور شیر راجی ایک دم سچ مصیبت ڈالے اس کو تمہارا خیال میں نہ ہو تو لگا بڑوں سو کوئی نا پپا کی بیوی نو اول ایسا بیوی دیا مجھے پاس اور دو میں انتہائی مفید والے میں خود میں ایسا نظم کیا نائک یو شیر راضی من کان یعلم ان الشہد مطلبه فلا یخاف للدع النحل من علمی اغسو چید آگر کوئی گی چید ما مطلب دشاد خراد ریا انو آگا دا مچائی دا تک نمی آری گی چی تک برا کی او درد برا لہو رسی گی نا آگا کاغا چی چی نوم دے لگیا دے اور والا بل کرے دے آرے والا نیولی دا ویدار دا غرصان دا بری دے دیکھ وزے دے دا غی پاگا تک پاندی سکار نیولی لیکن دا مطلب دا شاہ تو خورا کی دا غا شانستا مطلب دا دے چی ازا اللہ سر تجارت کو اللہ سر تجارت کن ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ وصابر اوزان لکی پا صبر کی پا کافر باندی ورابطو آسن اوتلی پا مقابل دشمن کی مطلب دا سرحدات ولو ساتی واتقوا اللہ پولی ولو ساتی واتقوا اللہ سرحد باندھی پاری باندھی پیرور کئی سوکئی پارا جتا سکامیاب شیا واخر دوانا الحمدللہ.